गीता कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याह न पश्यामि शतमे न प्रणश्यति कर्मण्यकर्मेय पश्येद अकर्मणि च कर्मेय सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृष्ण कृत। ये तीन श्लोक है। कर्मयोग का कर्मण्य को यह है, भक्ति योग का यो माम पश्यति सर्वत्र है, और ज्ञान योग सर्वभूतस्थ महात्मान सर्वभूतानि चात्मनि। तात्पर्य क्या हुआ? मनुष्य जो अपने को एक शरीर में मानकर जो अन्याय करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, नुकसान करता है, ठगाई करता है, वो समझता मैं दूसरों को ठगता हूँ, दूसरों को मार लेता हूं, अपना नुकसान बहुत ज्यादा करता है। क्यों? भगवान सब में है, सर्वभूत तुम आत्मा, तुम आत्मा संपूर्ण में है तुम्हारी, तुम इस शरीर में ही नहीं हो, सर्वभूत तुम आत्मा हो, सर्वभूतानि च आत्मनि, तुम्हारे में सब है, तुम सब में हो, परमात्मा सब में है, सब परमात्मा में है, तो सब में है, सब में परमात्मा है, तो तुम परमात्मा का नुकसान कर रहे हो, किसी का नुकसान कर रहे हो तो परमात्मा का नुकसान कर रहे हो, किसी का नुकसान करो तो अपना नुकसान कर रहे हो। ये बात बड़ी मार्मिक है। दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो किसी को ठगता है, उसका नुकसान करता है, तो उसको तो ठगता है, उसको ठगा गया, वो ठगा गया तो उसके कर्मों का फल मिला है, उसने किसी को ठगा है, किसी का लिया है, तो वो तो हुआ है शुद्ध। आप हो गए नए अशुद्ध, अब नए अशुद्ध हो गए, तो वो शुद्ध अशुद्ध नहीं थे पहले, और अशुद्धियां थी, पर ये अशुद्धि आप में नहीं थी, तो आपके नई अशुद्धि हुई है। अरे नई अशुद्धि इसलिए भयंकर हुई है कि भीतर में अशुद्धि होगी, तो भाव है चोरी का, ठगी का, डकैती का, जबरदस्ती का, जो भाव है ये आपके भीतर में भाव बना है, वो भाव अनंत जन्मों तक आपको तंग करेगा, और उसका जो द्रव्य द्रव्य नष्ट हुआ है उसका भाव खराब नहीं बना है। किसी की चोरी कर लोगे तो जिसकी चोरी कर उसका भाव खराब कैसे बनेगा? बोलिए तो है तो पाप नष्ट हुआ है, कोई पराई चीज थी नष्ट हो गई, अपनी उल जाती न यदस्मदीयम नहीं तो परेशान, हमारी वस्तु दूसरों की नहीं हो सकती। प्राप्तव्य मर्थम लभते मनुष्यो दैव तुम लंग तुम संत, जो प्राप्त होने वाली वस्तु है वो प्राप्त होगी ही, किसी की ताकत नहीं है कि प्राप्त होने वाली वस्तु का वियोग कर दे, न मिलने दे, याद बात नहीं है। ऐसे ही वस्तु जाने वाली है वो जावेगी ही, आप रख सकते ही नहीं, तो आपकी तो जाने वाली वस्तु गई है, तो ठगी हो जाएगी, कहीं चोरी हो जाएगी, कहीं आप भूल जाओगे, कहीं खो जाएगी, कहीं खर्च हो जाएगी, वो आप रहेगी नहीं, तो आपसे दिल में होने वाली होती है। पर दूसरों की ठगाई करते हो, दूसरों की चोरी करते हो, दूसरों की देते हो, वो तो बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हो, उसकी तो जाने वाली गई है, यार आपने एक नया पाप कर लिया, नया दोष कर लिया, नया अनर्थ कर लिया, नया नुकसान कर लिया, अपना उसका नुकसान नहीं हुआ है, उसके तो जाने वाली वस्तु गई है, तो उसके तो पाप कटा है, वो तो शुद्ध हुआ है। अरे आपने नई शुद्धि कर ली, नई अशुद्धि कर ली, जो भी अशुद्ध अशुद्धि थी नहीं, ऐसे नई अशुद्धि पैदा कर ली, तो आपको कितना नुकसान हुआ। ये जो विचार है दूसरों से हम ले लेते हैं तो हम ठगाई कर लेते हैं, लाभ लेते हैं, बड़ा भारी नुकसान होता है अपना। उतना नुकसान उसे नहीं हुआ है, उतना नुकसान हुआ ही नहीं, उतना नुकसान भी उनके जो लाभ हुआ है उसके तो पाप नष्ट हुए हैं, उसका तो कर्जा उतरा है, उसका तो अपमान नुकसान नष्ट हुआ है, उसका नुकसान नहीं हुआ नया, उसमें तो पूरा जो पुराना जो होने था वो ही हुआ है। तो इस वास्ते सेवा करना है वो तो आपका काम है, किसी की सूझ बुझ आपको क्या अधिकार है, देने का भी अधिकार है, सेवा करना सहायता करना ये तो सज्जनता है, मनुष्यता है। पर दुख देना कष्ट देना चोरी कर लेना उसे डकैती कर लेना उसको ठग लेना उसका नुकसान करना हम क्या अधिकार है। तो करते हो तो अपना पाप होता है, अपना अन्याय होता है, ये अपना अपराध होता है, एक अन्याय होता है, अपराध होता है, पाप होता है, अनुचित होता है, नुकसान होता है। इस वास्ते किसी का नुकसान मत करो, डरते रहो जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। और ये इतनी बड़ी चीज है जिस तरफ ध्यान नहीं रखोगे, बहुत बड़ी चीज है, किसी का नुकसान न करना ये दान पुण्य करने से बहुत ऊंचा है। नुकसान न करना, दान पुण्य में तो खर्चा होता है, इसमें खर्चा तो होता नहीं, और लाभ दान पुण्य से भी ज्यादा होता है, दान पुण्य से भी लाभ होता है, पर उसे भी ज्यादा होता है किसी का नुकसान न करना इसमें। क्यों तो दान पुण्य तो होता है सीमित, नुकसान करते वो असीम होता है, नुकसान फैलता है। कोई काम आप करते हो दुनिया मात्र के साथ उसका संबंध होता है, सिर्फ नुकसान करना ये बहुत बड़ा अनर्थ है, बड़ा अनर्थ है। एक सिद्धांत मार्मिक सिद्धांत है कि सांसारिक वस्तु का वियोग ही मुख्य है और परमात्म तत्व का योग ही मुख्य है। ये तो तत्व है। तो परमात्मा में तो मन लगाना बुद्धि लगाना सगा लेना बढ़िया है, संसार का त्याग करना बढ़िया है, कृष्ण समाज का त्याग ही करना और करना क्या है, त्याग कर तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो सांसारिक त्याग निषेधात्मक साधन ही बढ़िया है, परमात्मा का विध्यात्मक है, परमात्मा मैं हूँ, मेरी परमात्मा है, ये अपने साथ में परमात्मा का संबंध जोड़ता है और संसार का संबंध जोड़ता है, ये परमात्मा का संबंध तोड़ता है, संसार के साथ संबंध जोड़ता है, ये परमात्मा से संबंध तोड़ रहा है, विमुख हो रहा है, बड़ा आनंद हो रहा है। तो अपने धन में भी ममता रखना है वो भी हमारा नुकसान है, दूसरे धन को लेना तो कितना नुकसान है, अपने धन में भी लोभ है वो भी नरकों की तरफ जाए, कामा क्रोध सा लोभ है, या दूसरों का लेना तो महान नरक है, इसमें तो बहुत ही नुकसान है। इस वास्ते मनुष्य शरीर सेवा करने के लिए है, नुकसान करने के लिए है ही नहीं मानव शरीर। मानव शरीर वास्तव में सेवा करने के लिए ही है। कल बताया था ना मनुष्य शरीर है, उसमें दो ही तो बात है, संसार की तो सेवा करे और परमात्मा को याद करे। और जिस संसार की सेवा करेगा उतना परमात्मा के नजदीक होगा, जितना संसार को दुख देगा परमात्मा से दूर होगा, जितना दूसरों को दुख देगा कष्ट देगा उतना परमात्मा से दूर होगा, क्योंकि सब जग ईश्वर रूप है, परमात्मा ही तो है और कौन है। सदैव सोम आशीर एक मेवा द्वितीय, एक परमात्मा ही थे, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, किसी को दुख देना है वो परमात्मा को दुख देना है, ये तो आया ऐसा मान से अंतर शरीर स्तम कर्ष शरीर स्तम भूत ग्राम से मान से अंतर शरीर स्तम, वो मेरे को दुख देता है, तान विद्यास असुर है वो राक्षस तो मेरे को दुख देते हैं, राक्षस लड़ते ही थे भगवान से है, तो जो दूसरों को दुख दे दो भगवान से लड़ रहे राक्षस है, वो असुर है। तो मनुष्य होकर असुर क्यों, राक्षस क्यों बढ़ो भाई? मनुष्य बढ़ो तो मनुष्यता तभी है दूसरों को सेवा पहुंचाना, सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, अगर भगवान को याद करना तो आराम पहुंचाने संसार त्याग होता है। आराम पहुंचाओ आपकी वृत्ति दूसरों के हित में होगी, वस्तु दोगे तो दूसरों के हित में त्याग होगा, सहायता करोगे तो आपका बल है, बुद्धि है, योग्यता है, दूसरों की सेवा में लगेगी तो अपने अभिमान दूर होगा, अपनी वस्तु का त्याग होगा, तो लाभ होगा सबको ही। परमात्मा को याद करोगे, परमात्मा को याद करोगे, कीर्तन करोगे, कीर्तन कराओगे तो लोगों को भी लाभ होगा, हमारे को लाभ होगा। कितनी विलक्षण बात है। तो सर्वभूतस्तम आत्मानम, सर्वभूत सब में भूतम है। आप एक शरीर में नहीं हो, आप सब में हो, भगवान सब में है। तो सेवा करना है सबकी, भगवान की सेवा करनी है। नुकसान पहुंचाना है भगवान को, नुकसान पहुंचाना है भगवान को, नुकसान पहुंचेगा नहीं, अपराध आपको लगेगा। ऐसे जिस व्यक्ति का नुकसान होगा, उस व्यक्ति का नुकसान नहीं होगा, उसके तो पाप कटेगा, उसका कोई पाप किया वो कटेगा, वो तो होगा शुद्ध, लाभ हो जाएगा शुद्ध। बैम है हम लाभ ले लेंगे, उसका नुकसान किया हम लाभ हो जाएगा। आपका बड़ा भारी नुकसान है, उसका तो नुकसान, उसका नुकसान हुआ ही नहीं, उसका लाभ हुआ है, आप हुआ नुकसान नया, इसे तो भयंकर। इस वास्ते जहां तक बने सबकी सेवा, घर में भी सास है, बहू है, देवरानी जेठानी है, बालनाद है, भजाई है, दूसरे सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ तो आपकी पूंजी संग्रह हो गई। ब्राह्मणों को भोजन देते हो, गरीब को भी रोटी देते हो तो पुण्य होता है, तो घर वालों की सेवा करोगे पाप होगा। अब जब विचार करो तो घर में सब सेवा करो, एक एक सेवा बन इतना तो प्रेम होगा, यार वो प्रेम भगवान तक पहुंचेगा। एक एक सुख पहुंचाओगे, एक एक उत्तम दृष्टि से देखेगा तो एक एक सुख पहुंचाएगा, तो प्रेम का भरता वो प्रेम संसार को पहुंचे भगवान तक पहुंचता है। दूध देना है वो भी संसार मात्र को पहुंचता है, संसार मार्ग में भगवान को पहुंचता है। इस वास्ते ये जीवन सेवा के लिए मिला है। सोच तो कुत्ता ही कर ले, बिल्ली भी कर लेती है, दही दरक खा जाती है, दूध पी जाती है, जब चोरी कर गए फिर मनुष्य कुत्तों का काम करोगे, मनुष्य बन करके कुत्ते होते हैं ना, वो तो खा जाता है, छिपकर खा जाता है। आज मैं दासोड़ी में कुत्ते की बात सुने, खिचड़ा बना हुआ है ना, हांडी पड़ी खिचड़े की, अब घर में वो तो हांडी पकड़ दे गया, उठा कर खा तो सोचते नहीं, गर्म गर्म कैसे खाओ, तो ये काम तो कुत्ता कुत्ते कर लेता है, ये कोई बड़ी बात है? सॉरी कर रहे कुत्ते ही कर लेता है। तो कुत्तों के वो काम हमें करना है, दूसरे दुख कुत्ता ही दुख देता है दूसरे को, को घड़े आश हो तो मूर ही सुहा तो नम ऐसे घूर रहा तो माना स्वान है कटाऊ सो कटा हुआ स्वान घुर जाता है ना, मन का मैं पकड़ लेता खा जाता है, तो ऐसे दूसरे को खा जाना मनुष्य का ना, दूसरे को खा जाना ये तो कुत्तों का काम है, को मैंने का काम है, सहायता करना काम है। अरे सहायता ना कर दो खाओ तो मत भाई, नुकसान तो मत करो, नुकसान तो मत करो, कम से कम मारवाड़ी कहा कुत्तों को छाया धड़ा देने छा कुत्तों को ना तो सुना सांस लेने गई, ये सास आपके देते पता नहीं, मार बार में रिवाज है जिनके गाय भैंस होती है बिलोना करते हैं, मक्खन निकालते हैं, सास ले देते हैं, जो जिन घर में कोई साग भी नहीं बनता वो सास ले जाए दूध खा लेते हैं, हरे को दे देते हैं हरे, और सास लेने वाले उस चिंता नहीं है, संकोच नहीं करते, सास लेना आ जाए छा दे देते, सब वोट दे सास छास रोटी ऐसी बात सागुनी ऐसी रोटी बात है, इसी तरह से तो उपवास होते हो गया, तो एक गया छास लेना जो कुत्ते झूम गया, अरे दया तो छास छास रहना भाई कुत्ता को छुड़ा दे कम से कम, तो तुम्हारे लाभ से तो बचे हुए तुमने लाभ पहुंचाना चाहिए, मनुष्य लाभ पहुंचा नहीं है, सेवा करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, वो सेवा तुम्हारी रही, नुकसान तो मत करो, कम से कम कम से कम कम से कम कम नुकसान तो मत करो। नुकसान नहीं करेगा वो सेवा करेगा, और क्या करेगा मतलब, तो दूसरों के साथ क्या करेगा, नुकसान नहीं करेगा तो करेगा तो सेवा ही करेगा, नहीं कुछ नहीं करेगा तो क्या करेगा बताओ, तीसरी बात क्या करेगा, कहा तो चुपचाप रहेगा तो सेवा करेगा, तो नुकसान करना बंद करना ये पहले नंबर की बात है, एक नंबर की बात है ये, किसी का नुकसान नहीं करना, बहनों भाइयों भाइयों सबके लिए ये बात चीज है, किसी का नुकसान नहीं करना। कमोन भूल संधा ये सब तुमसे प्राण, तुम्हारे जैसे प्राण सब में है, क्या जानवर में प्राण नहीं है, क्या मछली में प्राण नहीं है, क्या अंडों में प्राण नहीं है, क्या मांस में प्राण नहीं है, मांस को काटने से होता है, नष्ट करने से होता है, बहुत बड़ा भयंकर पाप है दूसरों नुकसान करना, किसी मनुष्यों का नुकसान करना, धन तन धन मन आदि का नुकसान करना बहुत नुकसान है, अपमान करना, निंदा करना, दुख देना बड़ा भय नुकसान करना है। इस वास्ते सत्संग कब होगा, सत्संग उसको कहते सत के साथ प्रेम हो, तो सत क्या है, उपाय करना सत्य है, असत और अन्याय करना असत, असत का संग से पतन होगा। इस वास्ते सर्वभूत ही तेरता ते प्राप्तवंती मामी व सर्वभूत ही तेरता, सब प्राणियों के हित में रत होते मेरे को प्राप्त होते हैं, तो गुण की प्राप्ति निर्गुण प्राप्ति लभन्ते ब्रह्म निर्वाण सर्वभूत ही तेरता, तो हित न करो तो कम से कम हित न करो, इतना तो सही है, हित करने में तो खर्चा ही लगता है, परिश्रम पड़ता है, अहित न करने में क्या खर्चा होता है, क्या परिश्रम लगते है, क्या परिश्रम करना पड़ता है, क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या योग्यता चाहिए, कोई योग्यता नहीं, पढ़ाई की जरूरत नहीं, परिश्रम की जरूरत नहीं, खर्चे की जरूरत नहीं, वो मुझे पूर्ण हो जाए, मुझ में पवित्र हो जाओ, बुराई छोड़ने वाला आदमी भला हो जाता है, भलाई करने से इतना भला नहीं होता, भलाई आंशिक होती है और बुराई रहे तो ना व्यापक होता है, भलाई आप सैकड़ों हजारों लाखों रुपया खर्च करो तो सीमा ही होगी, लाख रुपये सीमा होगी, या बुराई न करें, किसी की बुराई न करें, असीम होगा ये, असीम होगा, दुनिया का जो त्याग है ये असीम होता है, ये दान है वो सीमित होता है, सहायता सीमित होती है, और किसी का नुकसान न करना, सहायता करना है सहायता को असीम, सहायता चीजों वस्तुओं में धरे, अरे भाव का सर्वे भवन सुखिनी व्यापक होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्यं, तो वो सबकी सेवा करता है। इस वास्ते ये बात सत्संग से पकड़ लेने सीख लेनी है, किसी का नुकसान न हो जाए, किसी का अपराध नहीं हो जाए, किसी का अपमान न हो जाए, किसी की निंदा न हो जाए, किसी का तिरस्कार न हो जाए, एकदम सावधान रहो, सत्कार करो बढ़िया चीज है, पर बढ़िया तिरस्कार करना बहुत ज्यादा बढ़िया है, परंतु उपहार करो, सेवा करो, आदर करो, सत्कार करो, ये हिंदुस्तान में चीज है, हमारे पर जो बड़े अंग्रेज आया तो वहां एक भाषा खुला जिन्होंने, उस भाषा में भोजन करो, पैसा दे जाओ, 5 रुपया साथ में 5 रुपये दे दो, अन्ना दे दो, अभी महाराज बीकानेर में उपवास होते, मेरे को बहुत ही आनंद आया कि क्या सूच है उसकी, बढ़िया बड़ा अस्पताल है बीकानेर में, तो उसमें लोग आते बाहर रोगी को लेकर के, अब रोगी की सेवा करे तो वे बेचारे कहाँ ठहरे और क्या खावे, शहर में अपरिचित, तो वहां भाषा खोल दिया, 5 रुपया दे दो भोजन कर जाओ, बीकानेर में जहाँ भोजन मिलता है 35 रुपए लगते एक थाली का, एक पत्तल का 35 रुपया, और वहाँ 5 रुपये में आप दान पुण्य करो, उससे ज्यादा हुआ है पुण्य, क्योंकि वो तो आवश्यक है, दान पुण्य तो दे दो, उसके आवश्यक है नहीं पता ही नहीं आपको, वे बाहर से आए कहाँ ठहरे क्या खावे कहाँ बाजार है कहाँ चीज कुछ जानते नहीं, रोगी के साथ आना ही पड़ता है, अस्पताल रोग द्वार आता ही है, उनके लिए जो रोगों के साथ आवे भोजन कर लो 5 रुपए देता हूँ, सुबह भोजन 5 रुपए देता हूँ, शाम भोजन 5 रुपए देता हूँ। बहुत आनंद, कितनी मशहूर है, बढ़िया, कितनी बढ़िया बात है। रोगी की सेवा करने, सेवा खुद की होगी उनकी भी, ऐसा सदुपयोग करने का अपना उद्योग करना है, ये वास्तव मनुष्यता है। मनुष्य कर सकते और कौन कर सकते बताओ? देवता भी नहीं कर सकते, देवता भी कर दे सकते। देवता तो अपनी ड्यूटी बजाते हैं, वर्षा अपनी करते हैं, हवा अपना काम करती है, पृथ्वी अपना काम करती है, चंद्रमा अपना काम करती है, चंद्रमा देवता, पृथ्वी देवता, वायु देवता, देवता है, देवता अपना काम करते हैं, ड्यूटी बजाते हैं, उपकार नहीं कर सकते। ये तो ड्यूटी है परमात्मा की, जैसे कोई पुरुष आदमी काम करते हैं तो ड्यूटी बजाते हैं, अपनी ड्यूटी समय चल देंगे, जैसे मोटर यूं कर दिया, यूं कर दिया, यूं कर दिया, यूं कर दिया, ड्यूटी बजाते हैं अपनी, पैसा मिलता है उनको। और आप देश अच्छा हो तो पैसा मिलेगा, सर्वे भवन तो सुखी ना, पैसा मिलेगा, कुछ साधन मिलेगा, विद्या आएगी, क्या हासिल होगा। तो बड़ा भारी पुण्य है ये, इस वास्ते किसी को दुख न देना, सुख पहुंचाने की अपेक्षा भी किए जाए, ये सुख भी पहुंचाना है, सुख भी अपनी शक्ति के अनुसार, तो सुख तो शक्ति अनुसार पहुंचाओगे, उसमें मापतोल होगा, यार दुख नहीं पहुंचाने में असीम होगा, सीमा की चीज बदल के दुख नहीं पहुंचाने क्या सीमा होगी। सुख पहुंचाने मेरे 100 रुपयों का दान किया, 1000 का दान किया, 1 लाख का दान किया, 1 करोड़ रुपये का दान किया, तो भी तो सीमा ही, यार दुख नहीं पहुंचाना, हृदय से भला चाहना, सब सर्वे भवन तो सुखी ना, सर्वे भवन, इसकी बिक्री कैसे होगी, ये तो लाभ ही लाभ बिक्री होगी ही नहीं, नफाई नफा नुकसान होगा ही नहीं। कैसी उत्तम बात है, कितनी बढ़िया बात है, विश्वास से सर्वे भवन तो सुख ना, सत्य हृदय से सबका सुख हो जाए। अब सबको सुख होगा नहीं होगा भगवान जाने, पर आप तो सुखी हो जाओगे, इसमें तो संदेह ही नहीं है, क्योंकि आपकी भावना शुद्ध बन गई। बाजार में भी चीज मिलती है भाव से मिलती है, वो भाव बाजार का है, ये भाव आपका है, घर का भाव है, जो भाव करेगा वही लाभ ले लेगा, सब सुखी का भाव करेगा। एक ब्राह्मण देवता काशी से पढ़ करके आए, अपने गांव जा रहे थे पैदल, ब्राह्मण कुछ काम पर, आजकल तो बहुत सवारी मिलती है, पहले तो मिलती नहीं थी, तो पुस्तक लदी हुई और जा रहे थे, तो एक शहर में होकर निकले तो कुछ वर्षा आने लग गई, वर्षा आने लगी तो उनका दरवाजा था, उसके भीतर आग खड़े हो गए, पुस्तक भेज जाएगी। उसके ऊपर रहती थी वेश्या, वो वेश्या रहती थी तो यहां जाता देखो तो मुर्दा जा रहा था, एक मुर्दे को ले जा रहा, राम नाम सत्य जा रहा था, तो वेश्या बोली अपनी छोरी को, दर्शी जाओ तो ये स्वर्ग में गया कि नरक में जाओ, नहीं करो। तो ये आई मैंने पंडित ठहर गए, बोली कैसी बात है, तो थोड़ी देर में वो आई, पर सब कुछ मामल बूंद बरस रही थी, आकर तो नरक में गया गई, तो दूसरा मुंह वो मशान घाट उधर ही था, इस बार जो मरता उधर ही जाता था, तो ये तो नरक में गया, ये स्वर्ग में गया। पंडित जी कहते इतना वर्ष मैंने पढ़ाई की, ये पता ही नहीं मर्गर कहाँ गया, ये तो विद्या नई विद्या है भाई, विद्या तो हमें सीखनी चाहिए, ऊपर पहुंच से तो वेश्या ने देखा। अब ब्राह्मण देवता पुस्तक लादे हुए, कोई अपना ग्राहक गया नहीं है, महाराज कैसे आए, ये माता जी मैं मेरे को माता जी मत कहो, मैं तो एक वेश्या हूँ, हमारे तो माता जी हो भाई, हमारे तो पूज्य जी, तुम हो जैसे हो, तुम्हारे हमारे तो आदर नहीं हो, कैसे आए के दासी को आपने कहा गया, किसने चतार के देश्वर गया, नरक गया, ये विद्या हमारे याद ही नहीं, इतनी मैं पढ़ाई कहीं पता ही नहीं लगा, अभी आपको पूछे गया कहा गया बता दो, गया ईश्वर गया, ये नरक गया, तो मैं ये सीखना चाहता हूँ कि पता क्या लगे, तो उसको शुक्री बताए इसको, बाबा महाराज को बता को तुमने कैसे जाना कि नरक में गया। कहते महाराज मैं गई कहाँ का मरा हुआ मुर्दा है, तो जहाँ रो रहे थे उस मोहल्ले में गई। उस मोहल्ले में गई तो पास पास में घर थे, उन घरों में बातें कर रहे थे लोग, कमु आदमी मर गया था। हाँ मर गया, बहुत अच्छा हुआ गया। ये कलंक था, किसी को लड़ाई का झगड़ा लड़ाई झगड़ा करा देते, झूठी गवाह दे देता, किसी को झूठ कपट कर फंसा देता, किसी नुकसान करता, मर गया बहुत अच्छा हुआ। अपने मोहल्ले में कलंक था, बहुत अच्छा हुआ, सुख हो गया, अब आराम से रहेंगे। डाकुओं चोरों के साथ मिलकर के कर देता, उसमें अपना फीस लेता, ऐसा करता था। ये बहुत अच्छा हुआ। तो मैंने कहा ये तो नरकों में गया। पंडित जी वही तुम्हें जानते हैं, पाप करना नरकों में जाता है। अरे वो एक मर गया, वहां गए तो क्यों मर गया? हाँ मर गया, गजब हो गया। सत्संग आयोजन करते थे, संतों को बुलाते थे, महात्माओं को बुलाते थे, सत्संग करते थे, कीर्तन का समारोह करते थे, ब्राह्मण भोजन करते थे, गरीबों को भोजन देते थे, सबका काम करते थे, जो देता उसे ले देते, दूसरों को देते, सब उपकार करते थे। वो चला गया, वो तो स्वर्ग में गया। पंडित तो हम भी जानते है, इसका क्या पता। तो जो आदमी अच्छा काम करता है उसकी अधिगति होती है, सदगति होती है, दुख देता है, कष्ट देता, दुर्गति होती है, इसके ये बात है। तो मनुष्यों को पास पास रहने वालों को देखो, घर वालों को ही देखो, बहन बेटी के स्वभाव देखो, खाऊं खाऊं तो भरभा होता है, किसी को नहीं खाऊ। आपकी बहन है, आपकी कन्या है, ये चीज मैं लूंगी, ये चीज मैं लूंगी, तो वो आवे जब बंद करते सप्ताह लगा देते, मांग रहे देंगे तो जिसी नष्ट होगी, नहीं दें तो जी खराब होगा, क्या करें। एक बहन देती नहीं, माँ देती ना, हाँ मेरे पास मेरे है। वास्तव में अपने घर से ही काम चलेगा, पेड़ से काम कितना चलेगा, कितना मिलेगा, ना तो अपने कमाने से। तो कहीं किसी क्षेत्र में देखो उपकार करने वाला वाला होगा, उपकार करने। इसमें अगर हम स्वतंत्र है, इसमें धन की जरूरत नहीं है, बल की जरूरत नहीं है, कोई सत्र की जरूरत नहीं है, विद्या की जरूरत नहीं है, कुछ सीखना नहीं है, सीधी बात नियत ठीक रखनी है, अपनी नियत अच्छी उसको पहुंचे नहीं की किसी को दुख न पहुंचे, तो ये बात पकड़ लेनी है अपने। यहाँ एक दो सत्संग हो तो एक बात को पकड़ लो, काम हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 9 अप्रैल 1998 को प्रातः 5 की स्तुति प्रार्थना के बाद देहरादून में हुआ। राम।